Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 19 Şubat 2021 bir Cuma günü 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Önce Sağlık programında birlikteyiz ve konuğumuzu Ayşegül tanıtıyor. Evet, konuğumuz Hacettepe Üniversitesi'nden doçent doktor Cavit Işık Yavuz'la konuşacağız. Cavit hocamızın ana bilim dalı halk sağlığı, çevre sağlığında da yan dal eğitimini sürdürdü. Aslında bence biz bir yıldır çevre sağlığı konuşuyoruz hiç durmadan diye düşünüyorum. Yani ne konuşursak konuşalım aslında bir şekilde çevre sağlığı konuşuyoruz. Biz de tam uzmanıyla bu konuyu konuşalım diye düşündük. Hocam gerçekten bize vakit ayırdınız, sağ olun. Üstelik Ayşegül'ün dediği gibi bir yıldır herkes çevre sağlığı işte olup bitenleri konuşuyor ama işin ilginci sizin yazılarınıza baktığımızda pandemi başlamadan önce siz neredeyse öngörmüştünüz bütün bu olup bitenleri. Bu da çok ilginç. Yani bilimsel verilerden hareketle böyle bir riskin, böyle bir tehlikenin gelebileceğinden bahsetmiştiniz. Gerçekten haklı çıktınız bütün yazdıklarınızda. Konuda da size hani kutlamak haddime düşmez ama en azından teşekkür etmek isterim bir okur olarak. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim Selim Hocam. Sağ olun. Evet, bu benim de çok dikkatimi çekti. Biz de Selim Hoca sayesinde erken fark edenlerdendik. Biz de ilk programımızı, pandemiyle ilgili ilk programımızı 31 Ocak tarihinde yaptık. Yani çok Türkiye'de hani bu gündem yapılmazken 31 Ocak itibariyle bizim gündemimiz artık pandemiydi. Ama ben de yani halk sağlığında mezuniyet sonrası eğitimini sürdürmüş bir kişi olarak hep şöyle baktım hayata. Bazen tarihin sizi doğrulaması önemlidir. İşte o dönemlerde kimlerle halk sağlığında veya başka birimlerde pandemiyi konuşmuşuz ve kimler ya bundan bir şey çıkmaz demiş pandemiden. Onları ben artık hani her türlü görüşlerine bir şüpheyle bakmaya başladım doğrusu. Yani büyük bir öngörüsüzlüktü çünkü. Öngörüleri sağlam olanlara ise bundan sonra da saygıyla ve dikkatle dinlemeye başladım. Hemen onu soralım hocam. İklim krizi ve sağlıkla ilgili Ocak ayında bir dosya yapıyorsunuz. O dosyayı yaparken bu kadar çok bunların konuşulacağını, mevzu olacağını hissediyor muydunuz? Bir de hekim sezgisi vardır çünkü. Çok teşekkür ederim. Büyük bir keyif benim için. Öncelikle davetiniz için çok çok teşekkür ederim. Programın dinleyicisi olarak da katılımcı olmanın ayrı bir keyfi var. Onu da ifade edeyim. Öyle bir dönem yaşıyoruz ki aslında 21. yüzyıla girerken biz bir krizler çağına girmiştik. Niye böyle söylüyorum? Her şeyden önce iklim krizi, iklim krizi lafını yeni kullanıyoruz ama iklim değişikliğinin buraya evrileceği 3 aşağı 5 yukarı zaten belli olmuştu gidişat itibariyle. Beraberinde çok erken dönemde bildiğiniz gibi 2008 yılında büyük bir finansal kriz yaşandı dünyada. Hatta kapitalizmin 3. büyük krizi diye adlandırıldı ve o arada kaynadı gitti ama 2009 yılında aslında bir pandemi yaşadık biz. Domuz gribi pandemisini yaşadık. Ve 2000'li yılların başından itibaren başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere sağlık çevreleri pandemilerin giderek artan tehdidine dikkat çekerek ülkelerin hazırlık planları yapmasını, hazırlık sürecini oturtmasını ve özellikle de veteriner halk sağlığını vurguluyorlardı. Gözden kaçan noktalardan bir tanesi de bu örneği. İşte veteriner halk sağlığı dediğimiz kavramın anıldığını, hani bunun önemsendiğini ve hazırlık meselesine yedirildiğini görmüyoruz. Bırakın onu, ülkemizde veterinerlik alanında çalışan meslektaşlarımız sağlık çalışanı sayılmıyorlar. Şimdi böyle bir süreçten geldik ve 2009 pandemisini yaşadı dünya, domuz gribi pandemisini yaşadı ve özellikle grip virüslerine karşı pandemi hazırlık planları 2005'li yıllardan itibaren bütün ülkelerde hazırlandı. Dünya Sağlık Örgütü buna yol göstermeye çalıştı. Ve aslında 2009 pandemisinin ayrıntılarına ve sürecine baktığımız zaman zaten bundan sonra da bu sürecin yaygın olarak gelişeceğini, ortaya çıkacağını ve beraberindeki etkilerle birlikte sıklaşacağını öngörebiliyorduk. Belki koronavirüs grubundan gelmesi bir yenilik ya da şaşkınlık yarattı. Aslına bakarsanız orada da şaşıracak bence bir şey yok. Hani Selim Hocam buradayken bu konulara girmek haddime düşmez ama şimdi koronavirüsler 1930'lu yıllardan itibaren hayvan çiftliklerinde, hayvan üretim tesislerinde zaten hayvanlarda görülen bir virüs grubuydu. Ve baktığımız zaman 6 büyük salgın yapmış şu ana kadar, yani COVID-19'u da dahil olmak üzere. Bunun 3'ü 1930'lu, 40'lı, 50'li yıllarda hayvanlarda ishalli salgınlar şeklinde geçmiş. Ama aslında en dikkat çekici olarak insan bulaşının 2003 yılında SARS salgınıyla olduğunu gördük. 10 yıl sonra MERS çıktı. Ve o dönemde Dünya Sağlık Örgütü'nün uzman toplantılarında bazı uzmanların cümleleri var. Şöyle diyorlar: bu koronavirüs grubu bir gün dünyayı vuracak diyorlar. Ve şöylesi değerlendirmeler yapılıyor. Eğer o dönemde bir aşı geliştirilmiş olsaydı belki de COVID-19'da %30, %40 oranında işe yarayacaktı. Evet, düşük oranlar ama başlangıcımız en azından aşıya daha ileri bir noktada olabilirdi. Dolayısıyla hani biz o sayıyı iklim değişikliği, toplum ve hekim dergisinde iklim değişikliği dosyasını, iklim krizi ve sağlık dosyasını hazırlarken böyle bir art alan üzerinden de hazırlamıştık ve derginin önceki yıllarda yayınlanan çeşitli makalelerinde de farklı düzeylerde de olsa bunlar tartışılmıştı. Ve uzun yıllardır dünyadaki zoonotik, yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların artışı, ki burada şöyle bir rakam verelim. Zaten mevcut enfeksiyon hastalıklarının %60-70'i zoonotik hastalıklar. Ve her yıl yeni tespit edilen 5 hastalıktan 3'ü de zoonotik kökenli. Şimdi bunun ne önemi var diyeceksiniz. Pandemiler için önemli. Çünkü hayvandan insana geçen virüslerin insandan insana bulaşır hale gelmesi ve yaygınlaşmasıyla pandemiler ortaya çıkıyor. Ve bu açıdan da bu artış, çünkü bir yandan da şöyle düşünün, ne diyoruz biz sağlık profiline baktığımızda? Bulaşıcı olmayan hastalıklar arttı, artık kronik hastalık dönemindeyiz diyoruz. Hatta bunu şöyle tarif ediyorlar: gecikmiş dejeneratif hastalıklar çağı diye tanımlayanlar var. Palyatif bakım dışında yapabildiğimiz bir şey yok. Ancak pandemiler bize gösterdi ki küreselleşen sağlık tehlikeleri çağındayız artık. Ve bu dönem uzun sürecek gibi görünüyor. Beraberinde iklim kriziyle, ekolojik tahribatla, hani belki fırsat ve vakit kalır konuşuruz, endüstriyel hayvancılığın yaygınlaşmasıyla birlikte pandemilerin yaygınlaşmasını sağlayan çok fazla sayıda riskle karşı karşıyayız. Uluslararası finans kuruluşları bile buna dikkat çekiyorlar. IMF örneğin hani küresel düzeyde en büyük sağlık tehlikeleri arasında ilk sırada pandemiden önce pandemi tehdidini sayıyordu. Dolayısıyla bir krizler çağındayız ve bu krizler çağını açlık kriziyle, iklim kriziyle, işte ekonomik krizlerle birlikte bunun yanına artık pandemi krizlerini de eklemenin zamanıdır diye düşünüyorum. Evet, bu tanımlamalarınız çok çok doğru, çok da güzel özetlediniz. Aslında mesela iklim krizi ve salgınları belki bir kademe daha üstten baktığımız zaman, bütün saydığınız bu sanayileşmiş, ekonomikleşmiş, deyimi unuttum, bu hayvancılık. Endüstrileşmiş hayvancılık ya da fabrika çiftliği. Bu işte doğanın ve ekolojinin hoyratça kullanılması, iklim krizi de o maddelerden bir tanesi. Belki bunların hepsinin üzerinde bu küreselleşen neoliberal politikaların uzantıları ve alt başlıkları gibi geliyor bana. Bilmem katılır mısınız? Çünkü aslında sonunda belki programın son bölümünde bundan acaba şu yaşadığımız süreçten insanlık bir ders çıkardı mı konusunu da ele alırız ama sanıyorum Ayşegül'ün o aşamaya gelene kadar size başka soruları olacak. Aslında bu konularla ilgili çok da program yaptığımız için, çok da düşündüğümüz için çok cümle kurabiliriz. Bu ufacık virüs Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın, Genel Direktörü'nün deyimiyle görkemli insanlığı aşağıladı. ve bu aşağılama, bu ders verme devam edecek mi diye soracağım ama siz endüstriyel hayvancılık vurgusu yaptınız. Benim de çok okuma yaptığım bir konu endüstriyel hayvancılık. Selim Hoca ile ayrıldığımız konular var çözümleriyle ilgili. Endüstriyel hayvancılığa neden bu kadar çok vurgu yapıyoruz? Siz biraz açıklar mısınız? Ve endüstriyel hayvancılıkla ilgili aslında başka çözümler öneriliyor. Mesela gıda mühendisleri daha çok agroekolojiyi, ekolojik tarımı öneriyorlar. Fabrika çiftlikleri yerine daha küçük boyutlu. Başkaları vegan beslenme biçimine geçişi öneriyorlar. Bununla ilgili niye bu kadar önem veriyoruz? Çözüm yolları var mı sizce? Diye bir sormak istiyoruz. Zor sorular hazırlamışsınız. Öncelikle onu söyleyeyim gerçekten. Birkaç program konusu olabilecek konular bunlar. Bunlardan söz edip özellikle Selim Hocam'ın neoliberalizm vurgusu aklıma eskiden yazmış olduğum bir yazıyı getirdi. 2009 yılı sonrasında, pandemi sonrasında Toplum Ekim'de yayınlanmıştı o yazım ve başlığı şuydu: Neoliberalizm ve Domuz Gribi. Ve bir sempozyumda ben bunu sundum ve dinleyiciler önce konuyu duyunca ne alakası var domuz gribinin neoliberalizmle dediler. Halbuki çok yakından alakası var. Niye alakası var? Şimdi domuz gribine yol açan influenza virüsünün aslında kökeni Amerika'daki domuz çiftliklerine kadar gidiyor. 1990'lı yıllarda Amerika'da domuz çiftliklerinde tespit edilen virüs türleriyle çok yakın benzerliği olduğu görülüyor. Ama ilişkisi şurada. Amerika kurduğu domuz çiftliklerinin çapını büyüterek Meksika'ya taşıyor. Çünkü Meksika'da hem ucuz emek gücü hem de tırnak içinde gevşek çevre yasaları var. Dolayısıyla yüz binlerce domuzun bir arada bulunduğu büyük mega çiftlikler Meksika'da kurulmaya başlanıyor. Ve bizim için endüstriyel hayvancılığın pandemilerdeki kritik rolü şu: özellikle yaban hayvanları arasında dolaşan virüs gruplarının insan bulaşında evcil hayvanlar ya da fabrika hayvanları bir köprü görevi görüyor. Hayvancılık bir köprü görevi görüyor. Yani bu etkenler yabanıl hayattan işte evcil hayvanlara ya da hayvancılık gruplarına, testlerine bulaşarak oradan insanlara geçip insandan insana bulaşır hale geliyor. Ve bu anlamda bir hani doğrudan temas da artıyor yabanıl şeylerle. O da ayrı bir mesele. Çünkü onların yaşam alanlarını biz gidiyoruz, yok ediyoruz. Onlara yaşam alanı bırakmıyoruz. Ancak burada fabrika çiftliği dediğimiz, yani çok sayıda hayvanın bir arada yetiştirildiği büyük mega hayvancılık tesisleri pandemi virüs dolaşımını hızlandırdığı ve yoğunlaştırdığı için bir risk doğuruyor. Dolayısıyla mesela domuz gribinin Meksika'dan dünyaya yayılmasının altında bu politikaların, yani serbest ticaret anlaşmalarının, işte NAFTA gibi vesaire gibi hani serbestleştirilen, işte daha çevre yasaları, çevre koruma şeyleri gevşek olan, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere teknolojilerin kaydırılması, testlerin kaydırılmasıyla çok yakından ilgisi ve alakası var. Ve bu anlamda özellikle küresel ticaretin ve hareketliliğin de artması bize yeni riskler getiriyor. Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi diyor ki artık bir köyden bir etkenin çıkıp bütün dünyaya yayılması 36 saat içerisinde mümkün diyor. Hatta bu konuda çalışan ekologların yazdıklarından ben de öğrendim. Vahşi altılı diye bir altılı sayıyorlar. Hani bu vahşi altılı pandemilerin kökeninde önemli ve tabii hani dünyanın da işte tahribatında çok önemli bir altılı diyorlar. Bunlar şu uluslararası ticaret, küreselleşme, iklim krizi, türlerin kaybı, yabancı türlerin istilası ve habitatların parçalanması. Buna vahşi altılı diyorlar. Bu biyolojik çeşitlilik kaybına yol açan üçüne de şeytan üçlüsü diyorlar. Dolayısıyla biz öyle bir dönemdeyiz ki şu anda. Gerçekten hani bir yandan yaşam tehdit altında, canlı yaşamı tehdit altında ama onun ötesinde şu ana kadar deneyimlemediğimiz, hani parça parça ortaya koyduğumuz ama bütün olarak da ortaya koymanın çok zor olduğu bir süreç yaşıyoruz. Şey gibi mesela iklim krizinde de biz şu ana kadar mevcut ısınma düzeyinden sonra neler olacağını bilmiyoruz. Şu ana kadar böyle bir deneyimi yaşamış değiliz. Dolayısıyla bazı şeyleri yeni yeni öğrenerek, yeni yeni ortaya koyarak gidiyoruz. Belki bu pandemi sonrasında şu ana kadar hiç bilmediğimiz şeyler de ortaya çıkacak ve yeni yeni risklerle karşılaşacağız. Hiç aşina olmadığımız bir pandemi bir virüs ailesinden geldi. Ve bu nereye evrilecek bu anlamda bilemiyoruz. Bu nedenle de işte bu gıda üretimi, işte veteriner halk sağlığı ve tek sağlık yaklaşımı eskisine göre çok daha kritik bir önem kazanıyor. Hani bu fabrika çiftlikleri konusunda ne yapılabiliriz, ne yapabiliriz üzerine düşünmemiz, hızla düşünmemiz ve önlem almamız gerekiyor. İşin ilginç yanı dünyada pandemi öncesinde 821 milyon insan beslenme kriziyle karşı karşıyaydı ve bunların 120 milyonu ağır açlıkla karşı karşıyaydı ve yapılan tahminler pandeminin yaklaşık 300 milyona yakın bu rakamı arttıracağı. Öte yandan da dünyada büyük bir et tüketimi talebi artışı var. Bir protein ihtiyacı talebi artışı var. Hatta hani bırakın şeyi, hayvan çiftliklerini, yabanıl hayvan eti tüketmeye başladı insanlar. O etlerin işte o avlanarak insanlara sunulduğu böyle bir hani kapitalizmin yarattığı çelişkilerin çok daha keskinleştiği bir dönem içerisindeyiz. O yüzden gıda üretimine hem zaten iklim krizi nedeniyle eğilmek durumundayız ama pandemiler nedeniyle de özellikle et üretimi konusunda çözümler üretmeye ihtiyaç var. Çözümünüz nedir sorusu apayrı bir tartışma konusu bence. Onun için çok uzun süreler oturup tartışmamız iyi olur. Peki bundan sonraki bölümde isterseniz bu tartışmaya da gireriz. Ve özellikle hani bir parantez açmışken hayvanların kullanımı ile ilgili şu pangolinler, şu yarasalar kısmı da belki biraz değinmek mümkün ama biz programımızda bildiğiniz gibi 3 tane müzik arası veriyoruz. Bu kez bir tematik müzikler seçimi dönemi başladı bizim sevgili Ayşegül'le yaptığımız programlarda. Geçen hafta Boğaziçi Üniversitesi kayyumları için utanma konusunu işlemiştik. Bu hafta ise biliyorsunuz bir müjdeyle başladık haftaya uzaya gideceğimiz de konusunda. Ve bu işin temelini inip yani çocukları da hazırlamak lazım bu büyük ülkemizin atacağı adıma. O nedenle çocuklar ve uzay şarkıları birincisi Ercan Mertoğlu'ndan geliyor. Gökyüzünde Neler Var? Evet, Ercan Mertoğlu'ndan Gökyüzünde Neler Var isimli pamuk gibi bulutlar ve yıldızlar Türkiye'nin bu önemli atılımının kutlamalarının bir parçası, başlangıcı olarak nitelendirin lütfen bu uzay şarkılarını. 19 Şubat 2021 önce sağlık programı Açık Radyo'dayız. 95.0 ve konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden Sayın Profesör Doktor Cavit Işık Yavuz. Sağ olsunlar bize vakit ayırdılar ve katıldılar programımıza. Gerçekten çok önemli. Aslında neden çıktı bu pandemi sorusunun ya da bundan sonrakiler ne zaman çıkacak? Belki de öyle desem hani karamsar oldu diyecek yine Ayşegül bana ama bunun nedenlerini konuşuyoruz. Sağ olun hocam. Evet Ayşegül, soru sende. Evet, şimdi çok böyle birazcık üst düzey bir tartışma yaptık. Dünyamıza geri dönelim diye düşünüyorum. Biraz uzaydan dönelim bizim turkuaz tablolarımıza. Bir ara çok konuşuyorduk Turkuaz tabloları, vakaların seyrini. Ama son dönemde hep aşı konuşmaya başladık ama o Turkuaz tablolarda var hala ve hala vaka çıkıyor. Hala vefat eden bireyler var. Her biri için çok üzülüyoruz. Sağlık çalışanları vefata devam ediyor. Bu Turkuaz tablolarda iş nasıl gidiyor? Vaka sayıları ve tabii vaka sayıları ve seyir görece bir şey. Test sayılarımız nasıl gidiyor? Çünkü aşı yaparken, aşı olurken nasıl maske mesafeden ödün vermememiz gerekiyorsa, aşı yaparken de kamu testten ödün vermemesi gerekiyor. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor muyuz Cavit Hocam? Şöyle söyleyelim, tabii bu veri meselesi pandeminin birinci yılına yaklaştığımız dönemde Türkiye'de hala farklı yönleriyle tartışılıyor. Biz farklı dönemlerde verilerle ilgili farklı tartışmalar yürütür halde bulduk kendimizi. Ve bildiğiniz gibi 29 Temmuz'da birdenbire bir değişiklik oldu. Neden olduğunu, nasıl olduğunu anlayamadığımız bir şekilde. 25 Kasım'a kadar sürdü. 25 Kasım'da da hasta rakamları yanında toplam vakaları da görmeye başladık ve bir baktık ki günlük hastalar o döneme kadar 6 binlerdeyken toplam vaka sayılarımız 25-28 binler ve 30 binlere çıktı. Yani seyri değerlendirmek açısından büyük sıkıntı, çünkü 29 Temmuz'da 24 Kasım arasında benim hesaplarıma göre 800 bine yakın açıklanmamış vaka var. Toplam sayılara bakıp bir toplama çıkarma yaptığınızda 25 Kasım'dan sonraki trendi ama toplam vaka sayılarına göre değerlendirebiliyoruz. Şöyle söyleyelim, hani günlük dalgalanmalar, bir gün test sayısı az, bir gün test sayısı çok, yanıltıcı oluyor. Biz pandeminin epidemiyolojik değerlendirmesini yaparken haftalık, iki haftalık trendlere bakıyoruz. Bu anlamda da şöyle bir rakam verebilirim. 7 günlük ortalamalara baktığımızda, yani bir hafta görülen toplam vaka sayısını o gün 7'ye bölerek günlük ortalama kaç vaka oluyor diye baktığımızda, gerçekten 25-28 binlerden, bu kısıtlamaların da tabii ki olumlu etkisiyle, bu rakamların düştüğünü gördük. Ancak 6 binlere kadar düştü. Ondan sonra yalnız bir yükseliş başladı. İşin ilginç yanı şu. Test sayımızda bu süreç içerisinde test ortalamalarımız da düştü. Ben haftalık olarak takip ediyorum bu rakamları. Ve hani bir bakıyorum ne oluyor, ne bitiyor. Size birkaç rakam vermeye çalışayım bununla ilişkili olarak. 8-14 Şubat haftasında, yani geçtiğimiz hafta, günlük ortalama vaka sayımız, 7 günlük ortalamamız 7818 olmuş. Yani yükselmişiz, 6 binlerden 8 bine doğru gelmişiz. Test sayımız ise önceki haftalarda 160 binlerdeydi. 8-14 Şubat haftası 128 bine düşmüş. Ölüm sayılarımızda bir azalma var. 100'ün altına indi. Ölüm ortalamamız günlük 96 civarında. 100'ün altına inmesi olumlu ama hala daha günde 80-100 kişiyi kaybediyoruz. 1-15 Şubat arasında 1562 kişi öldü Türkiye'de. Hani azaldı diye sevindiğimiz seviye de bu. Şimdi buraya baktığımızda test sayıları bu kadar düşüyorken vaka sayılarımızın arttığını görüyoruz. Şimdi bunu nasıl açıklayabiliriz de diye de düşünüyoruz. Hani bakanlık aslında buna ilişkin bir yorum yapsa, bilim kurulu üyeleri yorum yapsa biraz daha net bazı şeyler ortaya çıkacak. Çünkü şöyle bir durum var. Belirti gösteren hasta sayısı da düşüyor. Yani o tabloya baktığınızda günlük hasta diye o tabloda olanlar 650 civarında. Toplam vakalardaki oranı %10'un altına indi. O zaman biz az test yapmamıza rağmen belirtisizler arasından daha çok vaka yakalıyoruz demektir. Şimdi ya test yaptığımız gruplar değişti, daha uygun gruplara test yapıp yakalıyoruz. Bu olumlu bir şey olabilir. Ya da bu hani vaka temaslı oranında mı bir değişiklik var? Acaba mesela mutant virüsün etkisiyle mi böyle oluyor? Bununla ilgili bir açıklamaya ihtiyaç var. Yani Sağlık Bakanlığı bazı şeyleri biraz daha net açıklarsa biraz daha bu konuda veriye dayalı yorum yapabileceğiz. Ama şu anda çünkü açıklanan test sayılarında da bildiğiniz gibi mükerrer testler var. Hani kişi izolasyona alınıyor, 7. gün ya da 10. gün tekrar test yaptırılıyor. Bunların içinde bu var mı yok mu bunu da bilmiyoruz. Çünkü test ayrıntıları bir yıldır hiç açıklanmıyor. Taramalarda mı daha fazla buluyoruz? Hani vakaların temas ettiği kişilerle onları test yapıp daha mı fazla buluyoruz? Bunu bilmiyoruz ama çok bariz bir şekilde son birkaç haftadır test sayılarımız azalmasına rağmen vaka sayılarımızda bir artış var. Ve geldik 8.000 bandında oturduk. 7.000-8.000 bandında oturmuş durumdayız. Yani bu test meselesi bence mutasyonla ilgili, mutant varyantlarla ilgili yeni bir belirsizlik dönemine girdiğimiz dönemde çok önemli. O yüzden bu testler niye azalıyor? Bir yandan da mesela sahadaki meslektaşlarımızdan şunları duyuyoruz. Diyorlar ki, ben birkaç uzman arkadaşımızla konuştum. Vaka temaslı azaldı diyorlar. Yani biz onlarla çok şey yapmıyoruz. Ama mutant virüslerin takibi için ekipler daha çok uğraşıyor. Ve başkalarına test yapma, test sayısını arttırma konusunda yetişemiyorlar diyorlar. Çünkü mutant virüs tespit edilen kişileri belli aralıklarla tekrar test ediyorlar evlerine gidip. Bunun bir hani test sayısının azalmasında bir etkisi olabileceğini söylüyorlar. Özetle turkuaz tablodaki durumumuz bariz bir şekilde test sayısının düştüğü, bariz bir şekilde de ortalamalara göre vaka sayısının arttığı bir dönem gösteriyor bize. Çok tabloyu çok anlaşılır bir şekilde çok güzel özetlediniz. Sağ olun hocam. Ayşegül, benim sorularım var ama önce seninkileri bitirelim istersen. Sosyal medya takibi yapıyorum ben. Hemen oradan bir şey gibi tam radyo programı gibi selam ileteyim, sevgi ileteyim. Sinan Hoca, Sinan Adıyaman, Türk Tabipleri Birliği bir önceki dönem başkanımız dinlemeye çalışıyor. Vaka sırasında diyor ki Ayşegül muhakkak arşiv linkini bana gönder diyor. Şimdi tamam hocam diyorum. Sevgilerimi de ilet. Dinleyemiyorum şu anda diyor ama aklı bizde. Çok teşekkürler Sinan Başkanı. Ben aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği COVID-19 izleme grubu üyesiyim. Kendisiyle birlikte bu bir yıl boyunca çok önemli çalışmalarda bulunduk. O süreci çok iyi yöneten bir başkan olarak bence TTB tarihinde çok önemli bir yeri olacak Sinan Başkanı. Ama siz böyle diyorsunuz ama sizi bilim kurulu üyesi yapmadılar, bizim kuruluna almadılar. Bir dönem hatırlıyor musun? Ağustos ayında sanıyorum vatan hainliğiyle suçlanmıştınız değil mi? Yani toplumu korkuya, yalan haber yayıp korkuya sürüklemekten gerekçesiyle ama ne yazık ki ve yani ne sevindirici mi diyeyim nasıl tanımlayacağımı bilemedim. Ne dediyse Türk Tabipleri Birliği ve Türk Tabip Odaları birebir doğru çıktı. Yani bu da ilginç bir şey. Gerçekten ne dediyseniz hepsinde haklı çıktınız. Bütün yaklaşımlar bilimseldi ve doğruydu. Evet, yani aslında Türk Tabipleri Birliği'nin uğraştığı her alanda yapmaya çalıştığı şey de bu. Bilimsel doğruları, hekimlik değerlerini esas alarak bir duruş ve bilgi kaynağı olmaya çalışmak. Burada da aslında farklı bir şey yapmadı ve gerek Türk Tabipleri Birliği'ne yönelik bu tip hani tehditkar söylemler yanında bildiğiniz gibi izleme kurulu üyelerimizden Profesör Doktor Kayhan Pala bir soruşturma geçirdi. Yani kendi görüşlerini paylaştığı ve halkı dediğiniz gibi paniğe sevk etmek iddiasıyla az daha yargılanacaktı. Neyse ki üniversite yönetimi soruşturma sonucunda herhangi bir muhakemeye gerek olmadığı kararını aldı. Bu süreçler de aslında pandemi yönetiminin bizim üzerinde durmamız ve gözden geçirmemiz gereken yanları. Bundan sonraki pandemilerde çünkü bu tip durumlara ilişkin ya da pandemi yönetiminde bu dışlayıcı, karalayıcı tutumlara ilişkin tarihe not düşmek açısından da bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Yavuz Hocam çok doğru bir tespit ve bir müzik arasından sonra isterseniz bu yaşadığımız bir yıllık sürenin hem Türkiye'ye hem dünyaya ne öğrettiğini, bundan ders çıkartıldı mı acaba ona bakalım. Çünkü Türkiye'deki bu süreç tanımladığınız gibi şeffaf değildi. Ve bir sıralamaya göre şu anda unuttum ama bulabilirim hangi kuruluş olduğunu. Çünkü o bilgiyi Korona Günleri programında da biz tartışmıştık. Bu süreçte COVID-19 sürecinde şeffaflık sıralaması yapılmıştı ve Türkiye 100 ülke arasında 97. idi. Yani ummadığınız gibi bizden ekonomik olarak çok daha geride gibi görünen ülkelerin bile şeffaf yönetmeleri çok daha ön sıralardaydı. Gerçekten bunu kasıtlı olarak mı yapılıyor? Buna hani birikimleri mi yetmiyor yöneticilerin, bilemiyorum nedenini, ama bu şeffaflık konusunda gerçekten pek başarılı olduğunu söylemez. Peki siz biraz erken ayrılacaksınız, biliyorum toplantınız var, ama gelin bir parça daha dinleyelim. Bu da bir öğretmen tarafından seslendiriliyor çocuklarına. Uzayı tanıtmak için Ay dedeyi tanıtacak. Ferhat Öztürk seslendirecek Ay'ın Evreleri şarkısı Ay'a. 95.0 Açık Radyo'da Önce Sağlık programındayız. Konuğumuz Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz. Ferhat Öztürk'ten Ay'a isimli parçayı dinledik. Ben teknik pasitedeki sevgili Feryal'in, programcı arkadaşım sevgili Ayşegül'ün neden tepki verdiklerini anlamadım. Çünkü gelecekte, yakın bir gelecekte ülkemizin altına imza atacağı yeni bir başarının temelini oluşturacak şarkılar çalmaya ve bulmaya çalıştım. Ama takdir edilmedim. Cavit Hocam, sizin anlayışınıza sığınıp son bölümde biraz da hani bütün bu yaşadıklarımızdan sonra geleceği nasıl görüyorsunuz? İsterseniz ona bakalım. Hem Türkiye hani bundan sonra daha şeffaf, daha bilimsel yönetilir, bundan sonra olası pandemileri dediniz. Acaba öyle bir ders çıkartıldı mı sizce? Sadece Türkiye için, dünya için aynı soruyu sorayım. Çıkartılanlar var, çıkartılmayanlar var diye düşünüyorum. Aslında teorik olarak bütün ülkeler pandemilere hazırdı. Bir hazırlık planları vardı. Bizim de vardı ve Türkiye'de 2019 Aralık ayında influenza pandemi planını güncellemişti aslında. Yani bu açıdan bakarsanız biz pandemiye hazırlık planımızı güncellemiş bir vaziyette yakalandık. Ama tabii o planı ne kadar içselleştirmiştik? O bir yazılı doküman olunca yetiyor mu, yetmiyor mu, bunu içselleştirmek, bırakın şeyi, pandemiyi. Yani deprem meselesine bakalım. Biz depremi bu ülkede 3 yılda bir, 5 yılda bir gündemimize getirip çok iyi hazırlanmamız lazım deyip ondan sonra da unutuyoruz ve önümüzde beklenen Marmara depremi gibi bu ülkenin her şeyini baştan sona değiştirecek bir mesele var. Dolayısıyla bu hazırlık planı da, aslına bakarsanız hazırlık planının ayrıntılarına baktığınızda ben bütünüyle uygulanmadığını düşünüyorum. Hani birçok orada belirtilen işleyişin uygulamada hayata geçmediğini görüyorum. Ve hani bu meslek örgütlerinin katılımı meselesinin de aslında planda lojistik destek boyutunda olduğunu görüyoruz. Yani bunun da aslında yapılmaması, zaten yapılsa bile ancak lojistik destek anlamında bir anlayışla oraya konmuş. Bunları değiştirmemiz gerekiyor her şeyden önce. Bunun yanında Amerika'da artık hani ismini çok aşina olduğumuz Dr. Fauci'nin bir lafı var bu hazırlık planlarıyla ilgili. Diyor ki elimizde çok iyi bir hazırlık planı vardı. Savaş başlayıp bombalar geldiğinde hiçbir işe yaramadığını anladık. Dolayısıyla hani planlar gerçek anlamda uygulamaya geçtiğinde ortaya çıkıyor. Ancak görünen o ki bundan sonraki dönemde eğer ülkeler veteriner halk sağlığı altyapılarını güçlendirmezse, ki bunun içinde yıllık bazı uluslararası kuruluşlar 3-4 milyar dolarlık bir yatırım gerektiğini ifade ediyorlar. Bizim bundan sonraki pandemilerle de baş etme şansımız çok olanaklı değil gibi görünüyor. Ve benim yine gördüğüm pandemi süresince ne Türkiye'de birinci basamak sağlık hizmetlerinin, işte veteriner halk sağlığı, koruyucu hekimlik ve diğer hani halk sağlığı disiplinlerini içine alacak bir yaklaşım ve bakışın olmadığını görüyoruz. Hastane merkezli, işte hastane odaklı pandemi yönetiminde bile uzun süre bu şekilde devam eden bir anlayış olduğunu görüyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir sunum var yaz aylarında. O sunumda paylaştığı verilere göre filyasyon diye adlandırdıkları aslında temaslı takibi olan uygulamalar 15 Nisan'da başlamış, biliyor musunuz? 15 Nisan'a kadar Türkiye'de, yani aradan geçen bir aylık süre içerisinde pandeminin başlangıcından itibaren biz yaygın bir temaslı takibi yapmamışız. Halbuki yani plana baktığınızda bırakın pandemide ilk vakanın görülmesi, dünyanın herhangi bir yerinde pandemi riski olduğunda teyakkuza geçiyor Sağlık Bakanlığı plana göre. Ki hazırlık süresinde bildiğim kadarıyla Selim Hoca'nın da önemli katkıları olduğu pandemi planına birçok hocamızın katkıları oldu. Dolayısıyla bu dersler konusunda ne işledi ne işlemedi bunları masaya yatırıp değerlendirmemiz gerekiyor. Biz gördük ki bir yıl içerisinde İçişleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı'ndan çok daha önemli bir rol oynadı. Yani genelgeler bir sürü sağlıkla ilgili şeyler İçişleri Bakanlığı'ndan çıktı ve illere gitti. Oysa ki pandemi hazırlık planında Ulusal Koordinasyon Kurulu diye bir yapı var ve başında koordinatör olarak Sağlık Bakanlığı var. Yani dolayısıyla bizim bu yapıları, bu işleyişi gözden geçirmemiz, hazırlık planlarına daha iyi uygulayan ve bunu geliştiren bir perspektifte devam etmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde test meselesi. Uzun süre pandeminin başından itibaren Türkiye'de tek merkezde test yapıldı. Ankara'da, yani Antalya'da yurt dışına gidip gelen kişilerin örnekleri alınıp Ankara'ya taşındı. Ve testin yaygınlaştırılması bir aya yakın bir süreyi buldu. O da önce 3 il, 5 il vesaire derken ve sonra gördük ki şu anda son rakama bakmadım ama 400'ün üzerinde yetkili test merkezi var. Bunun %50'den fazlası özel sektörün. Bir de burada hani böyle bir yine o neoliberal bakışın etkisiyle oluştuğunu düşündüğüm bir manzara var gerçekten. O yüzden bundan sonraki pandemilerde örneğin test kapasitesi, testin yapılabilirliği, yaygınlaşması, temaslı takibi yöntemleri kendimize, ülkemize özgü yöntemlerle ilerlememiz gerekiyor. Bizim şu anda anabilim dalımızdaki asistanların büyük bir kısmı filyasyon ekiplerinde görevlendirildiler. Eylül'den bu yana orada çalışıyorlar. Çünkü yetmiyor, insan gücü yetmiyor. Salgın yayıldıkça, yani siz ne kadar çok ekip kurarsanız kurun, yetişemezsiniz zaten. İşte bu kısıtlama önlemleri, bunların hangi kriterlere göre alındığı, hangi kriterlere göre gevşetildiği hepsi tartışma konusu. Ve bunlarla ilgili bize yol gösteren, yazılı, hani bilimsel çerçevede belli kriterlerin bulunduğu, bilim kurulunun yol gösterdiği, hani adına bilim kurulu dediler ama ulusal danışma kurulu aslında planda. Bunların çok somut şeyler üzerinden ilerlemediğini görüyoruz. Ve yine Selim Hoca'nın bahsettiği toplum katılımı. Bu sürecin en önemli eksiği bence sadece meslek örgütlerinin değil, toplumun kendisinin de kararlara katılmadığını ve böyle bir ihtiyaç da hissedilmediğini görüyoruz. Bunlardan ders çıkarmazsak bundan sonraki pandemilerde de aynı keşmekeşi yaşayacağız. Dünya açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani özellikle planların uygulanması belki Batı ülkelerinde daha sistematik, daha düzenli yürüyebilir ama hani doğaya, ekolojiye yaklaşım, bu neoliberal politikalar, bu açılardan herhangi bir değişiklik bekliyor musunuz? Biraz bekliyorum açıkçası. O da şu nedenle, şimdi 2008 krizi kapitalizmin üçüncü büyük krizi olarak adlandırılıyordu ama bir finans kapital kriziydi. Ancak 2019 COVID pandemisi tedarik zincirlerinde çok ciddi sıkıntılar yarattı. Özellikle Çin merkezli çıktığı için. Dolayısıyla o 10 yıl önceki borç krizinin üzerine bir tedarik krizi diyebileceğimiz bir şey geldi. Bundan sonrası için ülkeler hani bu küreselleşme ve neoliberal politikaların getirdiği bu tedarik zincirlerinin küresel ölçekte yayılması meselesini pandemi gözüyle değerlendireceklerdir. Bu anlamda da bu tedarik meselesinin ülke çaplı ya da yakın coğrafya çaplı yürütülebileceği biz ekonomik sistemler görebiliriz. Bu anlamda da ben COVID pandemisinin orta ve uzun dönemli ekonomik sistemlere de önemli etkiler doğuracağını düşünüyorum. Ve ülkeler şunu gördüler. Uluslararası hareketin bu kadar artması pandemi ve yayılım riskini çok artırıyor. Evet, evet. Ama öte yandan da kışkırtılmış bir turizm, kışkırtılmış bir tüketim ve bunlarla birlikte işte beraberinde ekolojik tahribatı, çevre kirliliğini, çevre sorunlarını onlar için de hani sürdürülemez bir noktaya gelebilen bir unsur olabilir. Ayrıca iş dönüp dolaşıp ekonomiye geliyor. Pandemilerin ekonomik maliyetlerinin de sosyal ve diğer maliyetlerle birlikte kaldırılamaz bir noktaya gelmesi ülkeleri önlem almaya sürdürecektir. Bununla ilgili hiç şu anda belki de tahayyül edemediğimiz değişimler yaşanabilir ve değişimler görebiliriz. Ama bunların bundan sonraki pandemiler için hazırlık anlamında ülkeleri daha refleksif ve katı hale getirebileceğini ve belli anlamlarda bir kapanma sağlayabileceğini düşünüyorum. Ama öte yandan da kapitalizmin bu kışkırttığı alanlarda çok hız kesmeyecek gibi de evet, görünüyor. Hatta pandemi biter bitmez biz kuvvetle muhtemel çok yüksek bir turizm faaliyeti, işte bu hareket faaliyeti göreceğiz. İnsanlar sanki acısını çıkarmak istermiş gibi dünya çapında bir şeye girişebilecekler gibi geliyor bana, gündelik hayatımızda da olmak üzere. Bunun da kısa dönemde etkileri olabilir. Evet, evet. Bu son söyledikleriniz beni de kaygılandıran, gerçekten hani gereksiz ve biraz yapay olarak şişirilmiş, özendirilmiş, itelenmiş bir turizm ve seyahat olgusu. Hani geri adım atıp biraz daha bilinçli, biraz daha aklı selim bir şekilde mi yürür, yoksa patlak mı verir, artar mı, o konuda benim de kaygım var. Ben de çok iyimser değilim açıkçası. Evet, hocamızın biraz erken ayrılacağını belirtmiştim bir toplantısı için. Ayşegül, senin son bir sorun varsa alalım. Evet, aşıya soracağım son olarak ama bir yorum da yapmak istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam hem hekim hem sosyolog olan bir Yunanlı bilim insanı pandemi sonrası hedonist bir çağa girileceğini ve gerçekten de insanların gezeceğini, tozacağını, tüketeceğini öngörüyor. Bakalım komşumuz doğru çıkacak mı, haklı çıkacak mı? Hemen Cavit Hoca'ya son olarak aşıyı sormamız lazım, halk sağlığı çünkü. Biz halk sağlığı ABC'sinde hep böyle afişleri konu ederiz. İşte doktorların odalarına afişler asılır. Ondan sonra billboardlarda, ilan tahtalarında aşıyı destekleyen afişler olur. Hatta denir ki daha doğuda bir yerdeyse daha esmer bireyleri koyun o billboard'a, daha batıdaysa daha sarışın, kendileriyle özdeşleşsinler. Ama yani biz billboardlarda göremiyoruz bunu. Aile hekimleriyle görüştüğümüzde odanızda afişler var mı diyoruz. Böyle bir şey yok. Biraz da bu halk sağlığının ABC'si aslında. Hani bunlar yok ama halkın da aşı tereddütü az. Bu çok sevindirici. Aşılama hakkında ne düşünüyorsunuz? Aile hekimleri büyük yük kaldırıyorlar. Onlara çok müteşekkiriz, aile hekimlerine. Gerçekten sağlık ocağı geleneğini yaşatıyorlar şu anda. 5 dakikada bir aşı yapıyorlar. Ama aşı çadırları mesela kurulabilir miydi? Yurt dışında toplu aşılamaları duyuyoruz. Bu aşılama konusunda neler diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Hemen bir soralım size. Aşı bu konuda, bu hastalıkla mücadelede elimizdeki tek özel, hani bu virüse özel geliştirilmiş mücadele aracı. O yüzden çok önemli bir araç. Ama aşılama sürecini, yani aşıyı ve aşılama sürecini birbirinden ayrı değerlendirmek belki gerekebilir. Dünyadaki büyük bir eşitsizlik her şeyden önce açığa çıkmış oldu. Bence aşı meselesi COVID sonrasında üzerinde aşı politikaları, aşı üretimi ve bunun paylaşımının ve dağıtımının ne kadar önemli olduğu bence uzun uzun tartışmamız gereken bir konu. Bildiğiniz gibi dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir açıklama yaptı. Aşının %75'ine 10 ülkenin sahip olduğunu, ben ona el koyma diyorum. Yani 10 ülke aşının %75'ine el koydu. 130 ülke tek bir doz bile aşı alamamış durumda. Bu dünya ölçeğinde çok korkunç bir şey. Yani aşıya bir ilaç gözüyle de bakmamalıyız, bir otomobil markası gözüyle de bakmamalıyız. Aşı hayat kurtaran bir olguysa, bir hani ne diyelim, bir gelişimse, insanlığın da bir gelişim noktasındaki bir araç çünkü bizim için. Yani buna ulaşamayan insanlar hayati tehlike altında demektir. Özellikle belli risk grupları açısından. Şimdi ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde ben şöyle görüyorum. Yapılan açıklamalara baktığımızda Türkiye şöyle bir strateji izlemiş gibi görünüyor. İşte bir ülke aşısıyla bağlantı yapmış ve onunla işte Mart-Nisan aylarına kadar süreci yönetmeyi, sonra da yerli aşıyla bu süreci tamamlamayı öngörmüş gibi görünüyor. Sayın Bakan'ın Ağustos ayından bu yana yaptığı açıklamalarda bu öne çıkıyor. Ama bu süreç içerisinde o kadar çok kafa karıştırıcı şey oldu ki, yani bir baktık Sayın Bakan dedi ki şu aşı daha iyidir, biz aslında o yüzden bunu alıyoruz. Ya yani şu aşılar konusunda bir şey diyemiyoruz. İşte bazı bir ara dedi ki aşı getirteceğiz, şu aşıyı da getirteceğiz, eczanelerde satılacak. Şimdi insanların kafası karıştı. Ve hep topluma bir beklenti verip bunun karşılanmadığını gördük. İşte bu ay sonunda şu kadar milyon doz geliyor dendi. Türkiye 14 Ocak'ta aşılamaya başlayabildi. Aralık'ta biz milyonlarca doza sahip olmuş başlıyorduk. Bu arada tabii özellikle bu kadar bilgi akışının da hızlandığı bir noktada otomobil markası seçer gibi biz aşılara bakmaya başladık. Yani işte şu şirketin aşısı, ama şusu daha iyiymiş, onu mu yaptırsam? Ama gelin görün, gördük ki bırakın o aşıyı, bu aşıyı mı yaptırsamı aşı bulamıyoruz. Yani şu anda Türkiye'nin, biraz önce rakamlara baktım ben, nüfusumuzun %1.2'sinin iki doz aşısını tamamlamış durumdayız. Bugün 19 Şubat. 83 milyon nüfusun, hadi 18 yaş altını dışarıda bırakalım, belki bu biraz daha yüksek olabilir. Şu anda birinci aşamada aşılamamız gereken en az 9 milyon kişi var. Onların %11'inin aşısı iki dozunu tamamlamış durumdayız. Ve bu konuda özellikle aşının gerçekten de anlam ve önemi konusunda çok bir çaba göremiyoruz Sağlık Bakanlığı'nda. Bunun birçok sebebi olabilir. Çünkü Sağlık Bakanlığı şu anda bütün kaynağını, bütün enerjisini salgını baskılamaya aktarmış durumda. Takati kalmıyor belki bu aşı meselesi. Ama daha önce aşının zorunlu olması olmaması tartışmalarından da gördük ki Sağlık Bakanlığı da bu konuda çok hevesli görünmüyor zaten. Yani o rutin bir işimi yapayım ben, dileyen yaptırsın, dileyen yaptırmasın, o eskisi gibi dağı tepeyi dolaşacağım, ben herkesi aşılayacağım ruhu da pek kalmadı. Burada da ben Türkiye'deki sağlık sisteminin de neoliberal dönüşümünün etkili olduğunu düşünüyorum. Birinci basamak bu açıdan çok önemli. Hani çadır kuralım mı, ayrı merkezi kuralım mı, kurmayalım mı meselesinde ben çok gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü birinci basamak zaten bizim yaşadığımız yere en yakın, bize en kolay hizmet götürüp sunabilecek merkezler. Ancak burada sıkıntı şu, pandemi kötü yönetildiği için aşı sürecinin de özellikle bu hafta pazartesi günü çok kötü yönetildiğini bir kere daha görmüş olduk. Beşer dakika arayla hafta sonu aile hekimlerine randevu açarak bu iş yapılmaz. Onlarla birlikte masaya oturursunuz, onları katarak planlarsınız. Çünkü Türkiye'de fiziksel şartlar buna her şeyden önce uygun değil. Yer bulamadığı için apartmanların giriş katındaki daireleri kullanan aile hekimlikleri var. Ve onlar kendileri gidip bunları hani kendi kafalarına göre bulup kullanmıyorlar. Bir mekan buluyorlar, kiralıyorlar. Sağlık Müdürlüğü tamam diyor, burada çalışabilirsin. Ondan sonra çalışıyor. Ve bu aslında yeni bir risk doğuruyor. Özellikle 65 yaş üstü, yani risk grubunu aile hekimliklerinde kalabalık içine sokarak biz yeni bir risk de almış olduk. Dolayısıyla bu kısmın çok iyi yönetilmediğini, yani aşının teminiyle ilgili ne sorunlar var bilmiyoruz ama ciddi sıkıntılar olduğu aşikar ve bunların bir an önce aşılıp bizim hızla aşı oranımızı yükseltmemiz gerektiğini görüyoruz. Peki hocam, çok teşekkürler. Ayşegül, var mı sorun? Hocanın ayrılması lazım galiba. Evet, çok teşekkür ederiz. Dileriz başka programlarda yine konuşuruz bu konuları diye düşünüyoruz. Ben hocam, çok teşekkür ederim. Gerçekten sağ olun, vakit ayırdınız bize ve çok keyifli bir söyleşi oldu. Çok önemli bilgileri bize aktardınız. Çok çok teşekkürler efendim. Biz size veda edelim. Ayşegül'le biz 5 dakika daha konuşacağız. Sanıyorum sizin bir toplantınız var. Tekrar teşekkürler hocam. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bir halk sağlıkçı olarak bu programı yaptığınız için ayrıca özel olarak teşekkür etmek isterim. Katılmaktan çok büyük keyif aldım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Sevgiler. Evet, çok keyifli bir söyleşi oldu Sayın Doktor Cavit Işık Yavuz'la. Çok önemli noktalara parmak bastı. olayın pek sanıldığı gibi öyle iç uçucu olmadığını, kötü yönetilen bir pandemi süreci ve hem ülkemizde hem dünyada da küreselleşmeyle birlikte bu neoliberal politikaların ve bu iklim krizinin nasıl bu pandemiyi körüklediğini, yol açtığını gördük. Evet Ayşegül, senin söyleyeceklerin var mı bu konuyla ilgili? Programın daha 5-6 dakikası var sanıyorum. Hocam benim size sorum var. Dinliyorum efendim, buyurun. Hocam şu Brezilya varyantı ya da mutant olarak tanımlarsınız bilmiyorum. Her yerde bizim doktor gruplarımızda konuşuluyor. Bu Brezilya konusunda o küçük 2 milyonluk kentte yaklaşık %70 oranında enfekte birey varken, yani aslında bizim hani klasik bilgimizle, tabii klasik bilgi artık çok anlamlı değil ama toplumsal bağışıklama sağlanmışken tekrar enfekte bireylerin olması biraz hani canımızı sıkıyor. Hele ikinci dozumuzu olup biraz daha hani içimiz huzurlu olurken. Siz özellikle Brezilya varyantı konusunda ne düşünüyorsunuz? Ayşegül, teşekkür ederim. Aslında bu konuda verilmesi gereken en doğru yanıt bekleyip göreceğiz. Şu anda daha hakem denetiminden geçmemiş ama dergilere başvuruda bulunmuş yayınları okuyabiliyoruz. Bunlar ister İngiliz, ister Güney Afrika, ister Brezilya varyantlarının hastalığı geçiren kişilerdeki antikorlar ile nasıl etkileştiğini ya da aşılanan kişilerde oluşan antikorlardan nasıl etkilendiğini göstermeye çalışan çalışmalar. Şimdi özellikle Brezilya'da, Manaus'da olan konu gerçekten bir toplumsal bağışıklığın söz konusu olabileceği oranda pozitiflik söz konusuydu orada. Ama buna rağmen reenfeksiyonlar ya da geçiren kişide antikor olduğu halde yeniden enfeksiyonlar görülmeye başladı. Bu tabii önemli bir konu. Bunun irdelenmesi lazım. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Güney Afrika'dan dün bir yazı çıktı. Covid geçiren ama daha sonra 2 ay sonra tekrar bu kez varyant suçlayla enfekte olan ve hastalanan bireyin öyküsünü anlatan bir vaka bildirim vardı. Kısacası biz hastalığı geçirdikten sonra oluşan antikorlar korur mu korumaz mı bir kenara bırakıp acil ve pratikteki soru, acaba bizim uyguladığımız aşılar bizi bu varyantlara karşı da koruyor mu korumuyor mu? En pratik, en kısa yoldan soru bu. Şimdi bazı aşılar, örneğin messenger RNA yöntemiyle hazırlanan aşılar, biz varyantlara kadar karşı da etkiliyiz sonucunu veren çalışmaları yayınladılar. Özellikle vektör aşısı, AstraZeneca, Oxford Üniversitesi aşısının Güney Afrika ve Brezilya varyantlarına etkisiz olduğu, etkisinin %20'lere düştüğü bildirildi ve bu nedenle Güney Afrika Cumhuriyeti kendi ülkesinde yaygın olan varyanta karşı alması gereken, anlaşma yaptığı AstraZeneca aşısını almaktan vazgeçti, durdurdu. Buna karşılık dün sana da iletmiştim, bir bilgi çıktı ve o bilgi Brezilya'daki kullandığımız, Türkiye'nin de kullandığı bu inaktif aşının varyantlara karşı etkili olduğunu gösteren bir bilgiydi. Bu tabii sevindirici, önemli bir bilgi ama dediğim gibi yaşayıp göreceğiz. Evet, bu konuda. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim efendim, ne demek ki? Şimdi programımızı bitirirken tabii uzay şarkılarını sürdürüyorduk. Şimdiye kadar uzayı nasıl keşfedileceğiz, ne yapacağız onları inceledik ama tabii biz uzaya gittiğimiz zaman Türk misafirperverliği uyarınca bizim konuk almamız lazım. Yani biz de uzaydan bir takım insanları, uzaylıları ağırlayabiliriz. Onun için kapanış parçamızı Şemsi Yastıman'dan dinliyoruz. Uzaylılar hoş geldiniz. İyi hafta sonları efendim. Hoşça kalın sevgiler. İyi hafta sonları. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batur.